विद्यालय में पशुता के संस्कार पड़े हुए हैं अंतःकरण में, जो कभी कभी अपने जीवन में जल जाते हैं, वो स्थायी नहीं रह सकते। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या कोई मनुष्य लगातार 24 घंटे, अच्छा नींद की बात छोड़ दे, 18 घंटे क्रोध में रह सकता है? काम में रह सकता है? मनुष्य के साथ कोई चीज जुड़ती ही नहीं है। अगर कोई मनुष्य 24 घंटे झूठ बोल सकता है, 18 से 12 से 8 से 6 से, सोता हो तो पूछो क्या कर रहे हो, बोले चल रहे हैं, सबने झूठ होगा। और चल रहा हो और पूछो क्या कर रहे हो तो कहेगा सो रहे, सबने झूठ होगा। और जब वो चलने को सोना और सोने को चलना कहने लगेगा हमेशा, तो वही सच हो जाएगा। उसे नाम रख लिया बोलता है, इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो दोष दुर्गुण है वे स्वाभाविक नहीं है। तो मनुष्यत्व का अर्थ है, देखो झूठ से बच के हम 24 घंटे रह सकते हैं, पर झूठ बोलते हुए 24 घंटे नहीं रह सकते। क्रोध से बच के 24 घंटे रह सकते हैं, पर क्रोध में 24 घंटे नहीं रह सकते। काम से बच के 24 घंटे रह सकते हैं, परंतु काम के आवेश में 24 घंटे नहीं रह सकते। तो ये बात साफ जाहिर है, ये काम क्रोध लोभ झूठ ये हमारे जीवन के अंग नहीं है, बाहर से आए हुए हैं और कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। तो छोड़ना आसान किसको है? आप इस दृष्टि पर ध्यान दें, काम छोड़ना आसान है, ब्रह्मचर्य छोड़ना आसान नहीं है, क्रोध छोड़ना आसान है, अहिंसा छोड़ना आसान नहीं है। अहिंसा में तो हम 24 घंटे रह सकते हैं, पर क्रोध में तो 24 घंटे नहीं रह सकते। सत्य में 24 घंटे रह सकते हैं, असत्य में 24 घंटे नहीं रह सकते। अपने और जीवन में इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सावधान रहे तो काम चले। कई लोग तो अपनी सिद्धि का दुहाई दे करके क्रोध करते हैं कि भाई हमको अब हम सिद्ध हो गए हैं, हम गाली दें तो हमको अधिकार है गाली देने। सिद्ध नहीं, परमेश्वर को भी गाली देने का अधिकार नहीं है, किसी को बुरा कहने का अधिकार परमेश्वर को भी नहीं है। काम के आवेश में परमेश्वर भी निरंतर नहीं रह सकता, नहीं तो परमेश्वर ही नहीं होगा। क्रोध में लोभ में झूठ में परमेश्वर भी नहीं हमेशा हो सकता, नहीं तो उसके स्वरूप का बोध ही नहीं होगा, प्रकाश ही नहीं होगा उसके स्वरूप का। तो आओ एक नजर और डाले दैवी संपदा पर। क्रोध न आना, अहिंसा रखना, क्षमा करना, द्रोह नहीं करना, देखो दैवी संपदा में कितनी थी। पहले एक बात आपके साथ करके बता देता हूँ, आपका ध्यान गया हो कि न गया हो, गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं गया है तो अब ले चलिए। दैवी संपत्ति जन साधारण के लिए है, सर्वसाधारण के लिए है। इंसान होना, मनुष्यत्व धारण करना, इस सबके लिए होता है। जिज्ञासु होना, ज्ञानी होना, ये किसी किसी के लिए होता है। आपको हम ज्ञान जिन्हें कहिए, उन जिज्ञासुओं के लक्षण में ऐसी कई बातें बता सकते हैं जो दैवी संपदा वाले के लक्षण में नहीं है। जैसे आचार्योपासना, गुरु की सेवा करना, तो जिसको ज्ञान चाहिए वो गुरु की सेवा करे, उसके पास रहे, गुरु की सेवा करे। लेकिन दैवी संपदा वाला हमेशा गुरु की उपासना करे, गुरु के पास रहे, ये बात जरूरी नहीं है। आप देख लो, दैवी संपदा में गुरु के पास रहना नहीं है, तपस्या में है, परंतु वो पूजा है, माने समय समय पर गुरु का सत्कार करते रहना, ये तो तपस्या के अंतर्गत है। दैवी संपदा में गुरु की उपासना नहीं है, तपस्या में गुरु की पूजा है, और ज्ञान में आचार्य की उपासना है। इसका अर्थ है कि यदि आप सज्जनता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संजन्म से, और आपके मन में कोई ईश्वर प्राप्ति की लालसा जागृत नहीं हुई है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जागृत नहीं हुई है, यदि आप समाधि नहीं लगाना चाहते हैं, तो गुरु की उपासना करना आपके लिए आवश्यक नहीं है। यदि जगतों को भी संस्कार हुआ तो आचार्य ने आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी, और यदि किसी देवता की उपासना में रुचि हुई तो किसी वैष्णव सही गुरु ने आपको इष्ट देवता का मंत्र दे दिया, इतना काम पूरा हुआ। लेकिन आचार्य की उपासना करना चाहिए तो तब चाहिए जब आपको ज्ञान चाहिए हो, ईश्वर की प्राप्ति चाहिए हो, ये विशेष है, ये साधारण नहीं है। आचार्य की उपासना जन साधारण के लिए नहीं, सर्वसाधारण के लिए नहीं है। आप सर्वसाधारण रीति से सौजन्य को धारण कीजिए, एक सज्जन की तरह अपना जीवन व्यतीत कीजिए। और भी आपको सुनाए, यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो इंद्रियार्थे तो वैराग्यम अनहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तब तो आवश्यक है, परंतु दैवी संपत्ति में इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप हाय रे हमारा तो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, अरे आप अजर के समान, अमर के समान विद्या और धन की प्राप्ति कीजिए। एक सज्जन पुरुष को ये जरूरी नहीं है कि मैं जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ और हमारे बुढ़ापा आने वाला है, हमारे शरीर में रोग लगा हुआ है, ये दुख देख करके वो काम धंधा छोड़ दे। ये एक साधारण पुरुष के लिए, सज्जन पुरुष के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु जब वो संसार को वैराग्य करके तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहता है तब उसके लिए जरूरी होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषारो दर्शन हो। यही बाबा जी लोगों की बात यही है। क्या बाबा जी लोगों की बात है कि उन्हें तो अपना चेला बनाना है, चाहे है ना अपना संप्रदाय बढ़ाना है, अपना चेला बनाना है, तो वो दैवी संपदा एक सज्जन के लिए चाहिए और जो ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक है उसको वैराग्य चाहिए। हमारे तो दोनों की व्यवस्था है। अजरामरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम से चिन्हित है। धन कमाने में और विद्या प्राप्त करने में आप अपने को अजर अमर समझ करके विद्या प्राप्त कीजिए और धन कमाइए। गृही प्रियो केशेषु मृत्युना धर्म मातरे। तो वैराग्य का विभाग अलग है और राज का विभाग अलग है। ये जो सर्वसाधारण को एक ही हाल में जोड़ते हैं तो वो गड़बड़ है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्ति ही अनभिष्वंगा दैवी संपत्ति में नहीं है। पुत्र दार गृहादिशु नित्यंच समचित तत्व ये भी दैवी संपत्ति में नहीं है। इसका निश्चोपत्ति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये भी दैवी संपत्ति में नहीं है। दैवी संपत्ति में क्या नहीं है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज ऐसा कुछ संकर हो गया है कि जहाँ एक हमें अच्छा नागरिक चाहिए वहाँ उसको बाबा जी बनाने की कोशिश की जा रही है और जो शुद्ध अंतःकरण हो करके विरक्त हो करके जिनको जिज्ञासा प्राप्त करना चाहिए तो उनकी जिज्ञासा को शिथिल किया जा रहा है। तो नारायण दैवी संपदा का अर्थ होता है कि अपने जीवन में एक प्रकार का सौजन्य सज्जनता उदय हो। आपको कल सुना रहा था क्रोध हिंसा क्रोध द्वेष। आप देखना भक्ति के लक्षण दूसरे ढंग के हैं, ज्ञान के लक्षण दूसरे ढंग के हैं, गुणातीत के लक्षण दूसरे ढंग के हैं। और दैवी संपदा के लक्षण दूसरे ढंग के हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए जैसी निष्ठा चाहिए वो दूसरे ढंग के हैं। तो देखो एक बार गांधी जी यात्रा कर रहे थे गोरखपुर से बनारस फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे। जहां बैठे थे अखबार पढ़ रहे थे कोई सज्जन कहो दुर्जन कहो अच्छी वो तो मर्जी है और युधिष्ठिर को दुर्योधन को भी सुयोधन बोलते थे। ये आपने सुना है कि नहीं नये न जे तुम जगती सुयोधना। युधिष्ठिर दुर्योधन को भी सुयोधन बोलते थे। हमारे एक संत साईं थे साईं वो अपने मुंह से कुर्सी शब्द नहीं बोलते थे कुर्सी बोलते थे कुर्सी। तो किसी ने कहा कि साईं आप कुर्सी को सुर्सी क्यों कहते हैं तो बोले कि अपने मुंह से किसी को कुछ कहने में संकोच होता है। उनका एक बार ऐसा हो गया था उनका बड़ा कठिन अनुभव था इसके संबंध में। एक आदमी कुछ काम कर रहा था तो साईं ने उसको पुकारा कि वो पागल क्या कर रहा है। जो उनके मुंह से वो पागल क्या कर रहा है निकला, वो उसी समय वो आदमी पागल हो गया। पागल हो गया तो उसको ठीक करने में बड़ी कठिनाई पड़ी। और साईं ने कहा, भाई अपने मुंह से किसी के लिए बुरे शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमारे गांव में बोलते हैं पणायन, शुभ बोला। हे पंडितानी जी, अपने मुंह से शुभ बोला करो, अशुभ किसी के लिए मत बोला करो। क्योंकि जो शब्द बोला जाता है वो सारे आकाश में फैलता है और घूम फिर के हमारे कान में भी आता है और हमारे दिल पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जो शब्द हम दूसरे के लिए बोलते हैं वो हमारे लिए भी बोला जाएगा। जो कृत्य हम दूसरे के लिए करते हैं वो हमारे लिए भी किया जाएगा। वो जो आया गांधी जी के डब्बे में फूंक दिया, उसने पान वाइन खाते से पहले के लोग फूंक के बैठ गया, तो गांधी जी ने अखबार का एक कोना पढ़ा और उसका फूंक पहुंच के बाहर फेंक दिया और फिर अखबार पढ़ने लगे। दोबारा उसने ऐसा ही किया, अब उसको जिद आ गई। एक बार, दो बार, तीन बार, जब बनारस गाड़ी पहुंची, बनारस सिटी पर उन दिनों में उतरते थे, हजारों की भीड़, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, देखा चले कि जिन्होंने हमारा फूंक उठाया वे तो महात्मा गांधी हैं, तो उनके चरणों में गिर पड़ा। देखो कितनी क्षमाशीलता, कितना सौजन्य, कितनी दैवी संपत्ति। उसने कहा, हम तो क्षमा करो, मैं दंड दो। गांधी जी ने कहा कि हम तुमको दंड नहीं देंगे, लेकिन अब आगे से अगर तुम्हारे सामने भी कोई ऐसा करे कि फूंक दे तो तुम भी ऐसे ही वहां सफाई कर देना। ये एक मनुष्य का धर्म है कि जहां रहे उस जगह को वो साफ रखे, स्वच्छता रखना ये मनुष्य का धर्म है। अपने वातावरण को स्वच्छ रखना, अपने वस्त्र को स्वच्छ रखना, अपने शरीर को स्वच्छ रखना और अपने दिल को स्वच्छ रखना ये मनुष्य का धर्म है। हम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं सुना रहे हैं, ये तो बिल्कुल साधारण धर्म है। और इस साधारण धर्म के पालन में ही जो फेल हो जाता है उसके लिए ये जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें हैं वो तो केवल सपने की हैं, ख्वाब की हैं। जो अपने शरीर की गंदगी, कपड़े की गंदगी, दिल की गंदगी बर्दाश्त कर लेता है वो ब्रह्म में माया को भी बर्दाश्त कर लेता है। तो जब अपने में तुम गंदगी कबूल नहीं करोगे तब आत्मा में अविद्या कबूल नहीं करोगे और तब ब्रह्म में माया कबूल नहीं करोगे। पहले अपने आप को तो देखो, ये एक राजा एक ब्राह्मण पर नाराज हुए और उसको मना कर दिया कि तुम पुरोहित हो तो क्या हुआ, हमारे महल में नहीं आना। अब बेचारा ब्राह्मण बहुत व्याकुल हुआ। उसका दुख देख करके एक भंगी के मन में आया कि इस ब्राह्मण की मदद करनी चाहिए। और वो महाराज चिल्लाए, अपने भाई को पुकारे, राजा साहब ने पूछा क्या हुआ, बोले कि हमारा भाई आपसे महल में छुपा हुआ है। अरे बाबा, तुम्हारा भाई हमारे महल में क्यों आवेगा? फिर राजा की समझ में बात आ गई कि हमारे मन में जो क्रोध है उसी को ये चंदाल कर रहा है। आप नारायण ध्यान दो, ये जो हमारे मन का बिगड़ना है। एक महात्मा ने सुनाया था वृंदावन में जमुना तट पर एक भंगिन जाके स्नान करती थी और ठाकुर जी दलिया में ठाकुर जी को लेके जाती, वही ठाकुर जी की पूजा करती थी। तो ये बात वहां के ब्राह्मण को अच्छी नहीं लगी। ब्राह्मण को अच्छी नहीं लगी ये जहाँ हम स्नान करते हैं, जहाँ हम चंदन लगाते हैं, वहीं ये भंगिन लगाती है। तो ब्राह्मण ने राजा से शिकायत की। राजा ने कहा कि जाओ, दोनों को ले आओ जो जैसी स्थिति में हो। ऐसा संजोग बिगड़ा महाराज, संजोग की ही तो बात है। ऐसा बिगड़ा संजोग कि वो जो भंगिन थी वो तो जमुना स्नान करके, चंदन लगा के, ठाकुर जी की पूजा करके हाथ में गंगा जली और ठाकुर जी की दलिया लिए आ रही थी। सिपाही ने उसको पकड़ा, चलो राजा साहब के पास, तो वैसे गई। और वो जो ब्राह्मणी थी जो रोज उसको गाली देती थी और तिरस्कार करती थी, वो अपने बच्चे की भिक्षा जो है ना वो बाहर फेंकने के लिए घर में से निकले। बोले ऐसे ही करो। राजा साहब ने चलाया, अब एक के हाथ में भिक्षा, एक के हाथ में ठाकुर जी। राजा ने जो ठाकुर जी देखा तो नमस्कार किया भंजन को और बोले वो भिक्षा वाली भंजन का निकालो इसको यहाँ से, मना कर दो, ये जमुना जी न जाए। अब तो ब्राह्मण ने महाराज बड़ी प्रार्थना की। तो ये जो क्रोध है ना, ये हमको क्रोध जो है, द्रोह जो है, हिंसा जो है, तो ये हमको भले मानुष रहने ही नहीं देती है। आप इस बात पर ध्यान दें कि ये क्रोध, ये झूठ, ये लोभ, ये काम, ये हमारे जीवन में हर समय नहीं रह सकते। और इनके जो विरोधी हैं वो हमारे जीवन में हमेशा रह सकते हैं। हम हमेशा निष्काम रह सकते हैं, हमें हम हमेशा अक्रोध रह सकते हैं, हम हमेशा ईमानदार रह सकते हैं। पर बेईमानी तो नारायण एक मेहमान की तरह आती है और चली जाती है, उसको जीवन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो गड़बड़ क्या हुई कि दैवी संपदा जो हमारे रोज के जीवन के लिए थी, आप ईश्वर को चाहते हैं कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं। नास्तिक भी हिंदू होता है और आस्तिक भी हिंदू होता है। ये जो लोग कहते हैं कि सिर्फ आस्तिक ही हिंदू होता है, उनको तो हिंदू पने के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। अस्तित्व के नायब अस्तित्व के कठोपनिषद में बोलते हैं कि एक लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहता है और एक तरह के लोग कहते हैं कि नहीं रहता। ये दोनों दोनों पंथ, दोनों मत उपनिषद के भी पहले से हैं। इंद्रो नास्ति इति अन्ये मन्यन्ते, ऋग्वेद में मंत्र आता है कि इंद्र बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो आस्तिक और नास्तिक का इसमें झगड़ा नहीं है, परंतु मनुष्य को सज्जन तो होना चाहिए ना। ये जो आप पढ़ते हैं अभयम तत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमस्क यज्ञस्य स्वाध्याय कपाल जवम, ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त के लक्षण में तो आवेगा जो मद भक्तः समे प्रियः, जो मद भक्तः समे प्रियः, जो मेरा भक्त है वो मेरा प्यारा है। श्रद्धावान भजते जो नाम समे युक्त तमो मतः श्रद्धया परयो पेतास्ते में युक्त तमा मतः। तो भक्ति करना दूसरी चीज है और सज्जन रहना दूसरी चीज है। आपके जीवन में सौजन्य रहे ये दूसरी चीज है। आपको पहले बताया ज्ञानी होना दूसरी चीज है और सज्जन होना दूसरी चीज है। ज्ञानी होने के लिए तो आचार्य उपासनम विरक्ति ही अनभिष्मंग अशक्ति ही अनभिष्मंग पुत्र दार गृह आदि नित्यं च समुचित तत्व इसका निष्ठोपत्ति मई चानन्य योगेन भक्ति लभ्यता है। ज्ञानी होने के लिए अभेद भक्ति की जरूरत है, अभेद भक्ति की आवश्यकता है ज्ञानी होने के लिए, परंतु सज्जन होने के लिए अभेद भक्ति न होए तब भी चल जाएगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ज्ञानी होने के लिए आवश्यक है, परंतु सज्जन होने के लिए आवश्यक नहीं है। गुणातीत होने के लिए तुल्य निंदा सुतिर मौनी संतुष्टो जैन के निर्देशित भक्त होने के लिए आवश्यक है। तो माना अपमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो तो ये जो है ये गुणातीत होने के लिए आवश्यक है। तो गुणातीत होना एक दूसरी चीज है, ज्ञानी होना एक दूसरी चीज है, भक्त होना एक दूसरी चीज है। और आप ब्रह्म निष्ठा के लिए अभ्यास करें तो वो अभ्यास एक दूसरी चीज है। बुद्धिया विशुद्ध या युक्तो धृत्यात्मान नियमितो शब्दादीन विषया त्यक्त्वा राग द्वेषौ विदत्तो विगिप्तसेवी लघ्वापि यतवाक्कायमानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो। आप ज्ञान के मार्ग में चलना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता है। पहले तो आपकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, आपकी बुद्धि छल कपट से दूसरे की संपत्ति लेने की सलाह देती है कि नहीं। अगर आपकी बुद्धि ऐसी है तो ध्यान मार्ग में कैसे चलेंगे? यदि शुद्ध से प्रेम नहीं है आपका तो शुद्ध ब्रह्म कहां से आवेगा? ये आपको एक एक गुर की बात सुना देते हैं। आपको नोट करना हो तो इसको नोट कीजिए बोला। ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है जिसको हम लोग प्रपंच बोलते हैं, इसको अगर आप अपने साथ जोड़ते हैं तो इसका नाम अविद्या है, और इसको अगर ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तो इसका नाम माया है। और जब आत्मा और ईश्वर की एकता का ज्ञान होता है तो न अविद्या रहती है और न माया रहती है। क्यों? क्योंकि ये प्रपंच ही नहीं रहता है, ये प्रपंच अपने साथ जुड़ा और अविद्या जुड़ी, और ये प्रपंच ईश्वर के साथ जुड़ा तो माया जुड़ी। ईश्वर ईश्वर ने ये प्रपंच बनाया है, ईश्वर ये प्रपंच बन गया है, ईश्वर इस प्रपंच के रूप में रह रहा है, ईश्वर इस प्रपंच का प्रलय करता है। अगर इस प्रपंच को ईश्वर के साथ आप जोड़ देते हैं तो ये प्रपंच ईश्वर को मोहित नहीं करता, ईश्वर को व्यामुग्ध नहीं करता, ईश्वर को फंसाता नहीं। ईश्वर अपनी माया से नहीं फंसता है, तो ईश्वर में जोड़ा हुआ प्रपंच माया है और अपने साथ जोड़ा हुआ प्रपंच ये हमको फंसा लेता है, व्यामुग्ध कर लेता है, बंधन में डाल लेता है, तो इसलिए अविद्या है। और जहां आत्मा और परमात्मा एक है वहां प्रपंच मिथ्या है। प्रपंच मिथ्या होने से न ईश्वर में माया है और न मुझ में अविद्या है। ये गुर है, इसका गुर है। तो आप देखो नारायण, आप प्रपंच को किसके साथ अपने साथ जहां तक जोड़ते हैं वहां तक अविद्या लगी हुई है और जब तक इसको ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तब तक इस प्रपंच के पीछे बैठ करके ईश्वर आपको दिखाई नहीं पड़ता है, कपट किए बैठा है, इसलिए माया है। ईश्वर आपको दिखता नहीं है, कपट हो गया। और जहां आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध हुआ तो माया अविद्या दोनों का नाश हुआ और प्रपंच जो है वो आत्मा परमात्मा से निराली कोई चीज रही नहीं। ये इसकी महिमा है। तो कहना तो हमारा ये है कि हमारे जीवन में सद्गुणों का आना आवश्यक है। आप यदि ईश्वर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो अभी हम आप पर जोर नहीं देते। आप लोग परलोक नहीं मानते हैं तो मत मानिए, है ना। हम कहां आपको कहते हैं कि मानिए इसको। यदि आप समाधि नहीं लगाना चाहते मत लगाइए। आपके ध्यान में अभी अगला जन्म नहीं बैठता है तो मत बैठे, परंतु उसके पहले आपके भीतर दैवी संपदा आनी चाहिए। आपका जीवन कैसे व्यतीत होता है, अभयम तत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्याग शांतिरपैतुनम दया भूतेश्वरोलुक्तम मार्दवम ह्रीरचापलम। आपके जीवन में यदि पैतुन है, पैतुन माने चुगली करना हो, चुगली उनका दोष उनको बताया, उनका दोष उनका उनको बताया, उनकी बात उनको बताई, उनकी बात उनको बताई, चुगली करना नहीं, ये सज्जन का धर्म नहीं है, सज्जन का स्वभाव नहीं है। और चपलता करना हो, चांचल्य करना, कल एक सज्जन कल की परसों चुटकुला सुना रहे थे, तो मैंने सुनने वाले का मुंह देखा, एक जने सुना रहे थे, एक जने सुन रहे। अब महाराज एक जने ने सुनाया चुटकुला और दूसरे का मुंह बिकट गया। अब मतलब ये है कि उनको ये चापल, ये चंचलता, चापल चपलता बोलते हैं, ये चपलता उनको पसंद नहीं आई। चापल दूसरी वस्तु है, चंचलता पैसुन दूसरी वस्तु है, चुगली करना जो है तो ये दूसरी वस्तु है। और जीवन हाथ का चंचल होना, पांव का चंचल होना सज्जन के लिए शोभा नहीं देता है। बैठे हैं कई, पांव हिलाते जा रहे हैं, हाथ हिलाते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, जीभ हिलाते जा रहे हैं, है नहीं, फिर आनी चाहिए जीवन में। तो देखो दैवी संपत्ति में यहां तक बात कह दी गई, किसी की चुगली मत करो और अपने आप को चंचल मत करो। सज्जनता अपने जीवन में सज्जनता धारण करो, तो बड़ी छोटी बात है। और जहां ज्ञान का प्रसंग आवेगा वहां तो देखो ज्ञान के प्रसंग में तो है कि हमेशा ज्ञान में लगे रहो। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम। तो ये आप ये न समझे कि गीता केवल बाबाजी बनने का उपदेश करती है। गीता आपको सज्जन बनने का उपदेश करती है कि बाहर की जो वस्तुएं हैं, बाहर की जो वस्तुएं शौचम बार बार आता है, दैवी संपदा में भी शौच का वर्णन है। अभयम तत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्याग शांति अपैहिनम दया भूतेश्वरोलुक्तम मार्दवम रीरचापलम तेज क्षमादृति शौचम। ये तेज जो है ना, तेज ये ज्ञान के लक्षण में नहीं आएगा, तेज तेज क्षमा धृतिशौचम अद्रोहो नाति मानि मानिता। मनुष्य को तेजस्वी होना चाहिए, तेजस्वी मनुष्य के जीवन में हो, तेज होना चाहिए, तेज जिससे दूसरे लोग उसको दबा न सकें। नहीं तो दूसरे लोग दबा के बकरी की तरह मैं पैं जैसे मनुष्य करने लगे, ऐसा तेजस्वी होना चाहिए। बुराई मन में, मन को न दबा सके बुराई, और बुरे लोग न दबा सके हमारे जीवन को, ये भक्त से विलक्षण है, ये भक्त से भी विलक्षण है, ये ज्ञानी से भी विलक्षण है, ये गुणातीत से भी विलक्षण है, ये जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं उनसे भी विलक्षण है। पर आपको बिना पूर्व जन्म और अगला जन्म माने भी, क्योंकि इसके संबंध में बहुत मतभेद है, चार बात न अगला न पिछला जन्म मानता न अगला जन्म मानता, केवल यही जन्म मानता है। ईसाई और मुसलमान पिछला जन्म नहीं मानते हैं, अगला जन्म मानते हैं। बौद्ध और जैन अगला जन्म भी मानते हैं और पिछला जन्म भी मानते हैं। ये देखो जन्म ही जन्म की बात है, पुनर्जन्म पुनर्जन्म आप लोग सुनते हैं ना, चार बात न आगे जन्म मानता है न पीछे जन्म मानता है, केवल एक ही जन्म मानता है। और ईसाई मुसलमान ये जन्म मानते हैं और इसके बाद जो है इसके बाद आत्मा का अस्तित्व तो रहेगा, नरक में रहेगा, स्वर्ग में रहेगा, आत्मा मिटेगा नहीं। और चार बाग आत्मा का मिट जाना मानते हैं सिर्फ एक जन्म के बाद, पहले कुछ नहीं और बाद में भी कुछ नहीं। ईसाई मुसलमान जो है वो आत्मा का मिटना नहीं मानते हैं, और बौद्ध और जैन पहले भी आत्मा को मानते हैं और पीछे भी आत्मा को मानते हैं। इस मतभेद पर आपकी दृष्टि कभी जाए तो आप आश्चर्य करेंगे। ये योगी लोग जो है ये अनादि परंपरा जन्म की मानते हैं, परंतु जब ही समाधि लग जाए तो जन्म मृत्यु की परंपरा छूट जाती है, ऐसा योगी लोग मानते हैं। वेदांतियों का कहना है कि दरअसल ये जन्म भी नहीं है, तो पहले और पीछे का तो सवाल ही क्या, केवल भ्रम के कारण आपने अपना जन्म मान रखा है। जन्म तो ये भी नहीं है, ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप पहले इस चक्कर में बिल्कुल न पड़े कि हमको परलोक का समर्थन करना है, कि प्रेत लोक का समर्थन करना है, कि जन्म का समर्थन करना है। इस झगड़े में पड़ के तो आप बिल्कुल एकांगी हो जाएंगे, इस चक्कर में ही नहीं पड़े। जिनका काम है समर्थन करना, पादरी लोग अपने मत का समर्थन करें, मौलवी लोग अपने मत का समर्थन करें, पंडित लोग अपने मत का समर्थन करें। आपको तो अपने जीवन में बाला बाबा सिद्धांत चाहे जो कुछ हो, हमारा जीवन जो है वो सद्गुण संपन्न होना चाहिए, अपने लिए दुखदाई न हो, दूसरों के लिए दुखदाई न हो। और यदि आप अपने जीवन को दूसरों के लिए दुखदाई बना देंगे तो आपके जीवन में भी दुख जरूर आवेगा। ये जो दुख आता है, दुख कैसा है कि हम अपने मन को एक तरह से का बनाने की आदत डालते हैं। क्या देखकर हमारा मुंह बिचक जाता है, क्या देखकर हमारी आंखें तन जाती हैं, क्या देख करके हमारी आंखों में मलिनता आ जाती है। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे दिल दिमाग को खराब कर देती है, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है। तो बाहर के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए आप क्या करते हैं, घड़ी पर पानी का असर न पड़े इसका प्रयत्न करते हैं, गिरने से वो न टूटे इसका प्रयत्न करते हैं, आपके कपड़े पर कोई दाग न लग जाए इसका प्रयत्न करते हैं, परंतु आपके मन पर कोई दाग न लग जाए, इसके लिए क्या प्रयास करते हैं। एक बात केवल चेतावनी के रूप में आप सुनो, यदि आप किसी ऐसे से प्रेम करोगे कि आप तो जिंदा रहो और जिससे आपका प्रेम हो वो मर जाए, जो लोग परस्पर प्रेम करते हैं ना, परस्पर प्रेम करते हैं, उनको ये बात मालूम नहीं है। माने यदि हम किसी को अपना प्रेमी बनाते हैं और वो हमको अपना प्रेमी बनाता है, व्यवहार दूसरी चीज है और दुनिया में प्रेम हो जाना दूसरी चीज है। प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, प्रेम से देखना चाहिए, प्रेम से मिलना चाहिए, प्रेम से हंसना चाहिए। व्यवहार में जो प्रेम है वो दूसरी चीज है। और यदि आप अपने को कहीं बांध दोगे और किसी को अपने साथ बांध दोगे तो ये तो निश्चित है ना कि दोनों की मौत एक साथ नहीं होगी। अगर कोशिश भी करोगे तो दोनों प्रेत हो जाओगे। दोनों की मौत एक साथ नहीं होगी, छूटना पड़ेगा। और जब छूटना पड़ेगा तो दुख अवश्य होगा। तो कहते हैं देखो तुम्हारी हम ये संसारी बात नहीं सुना रहे हैं आपको। आत्मा है अजर, आत्मा है अमर, आत्मा की मृत्यु कभी होती नहीं, किसी के अनुभव में आ नहीं सकती। तो जब आप अपने ही शरीर से बहुत ज्यादा प्रेम करोगे तो क्या होगा, तो जब ये मरने लगेगा तो आपको बड़ा दुख होगा। आपसे कम जिसकी उम्र हो, माने आप जिंदा रहे और वो मर जाए, ऐसे से अगर आप प्रेम करेंगे तो दुख निश्चित होगा। तो ये शरीर बिल्कुल ऐसी ही चीज है। कैसी? तो आत्मा अजर अमर रहेगी और ये शरीर मर जाएगा। तो जब शरीर मरेगा छूटेगा तो इस शरीर की जो पूछें बन गई हैं वो छूटेंगे। इस शरीर से जो आदमी को मृत्यु के समय तकलीफ नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जैसे निद्रा रोज जैसे आती है सुसुप्ति, तो 100 वर्ष के जीवन में रोज रोज जैसे सुसुप्ति आती है, ऐसे अनंत जीवन में लाखों बार करोड़ों बार अनगिनत बार मृत्यु आती है। और ये मृत्यु ठीक वैसे ही आती है जैसे रोज सुसुप्ति आती है। एक दिन को नीचे नीच में चले गए और फिर दूसरा नया चोला पहन करके निकल जाए, फिर सो गए और फिर नया चोला पहनकर निकल जाए, सो गए और फिर नया चोला पहनकर निकल जाए। बस इतनी मौत, माने केवल इतना ही होता है तो भी अज्ञानियों के लिए। अब देखो अगर आप ऐसे ही मौत को ऐसे ही समझते हो जैसे रोज सुसुप्ति आती है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और यदि आप ऐसा समझते हो कि हाय रे हमारी कमाई छूट गई, हमारा मकान छूट गया, हमारा बनाया हुआ संसार छूट गया, तो जिनके चित्त में मोह ज्यादा होता है उन्हीं को तकलीफ होती है। ये मरने की तकलीफ नहीं होती है, अपनी दुनिया छूटने की तकलीफ होती है। जो हमने अपना संसार बनाया है, पत्नी और पति छूटने का कष्ट होता है, पुत्र और पिता छूटने का कष्ट होता है, धन और मकान छूटने का कष्ट होता है, सगे संबंधी छूटने का कष्ट होता है, इज्जत और कुर्सी छूटने का कष्ट होता है कि हाँ हमने इतना परिश्रम करके बनाया और अब सब छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो असल में ये दुनिया छूट जाएगी और खुद बने रहोगे। तो जब ऐसी दुनिया से प्रेम करोगे, ऐसे शरीर से प्रेम करोगे कि तुमको बने रहो और वो नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए तो आप तो कष्ट हुए बिना रहेगा कैसे। आपने स्वयं कष्ट का तरीका बना रखा है। अच्छा, तो अभी एक बात अखिल में आपको सुनाते हैं, वो क्या है। वैसे तो प्रत्येक दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग उपाय होते हैं, पर कोई कोई दवा ऐसी होती है जो रामबाण होती है, तो दवाएं भी तो नई नई निकलती जाती है ना, तो पीछे की सूखती जाती है। हमारे बचपन में एक बार अमृत धारा नाम की दवा चली थी, अब हम समझते हो नहीं चलती होती है, वो भी पर अब वो पुरानी पड़ गई, उसके विज्ञापन से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो उसको जुकाम हो तो भी वही, बुखार हो तो भी वही, सिर में दर्द हो तो भी वही, ये हो तो सिर में लगा लो और ये हो तो नाक में डाल लो और ये हो तो पी लो, सौ रोगों पर वही चले। उस समय इतना वैज्ञानिक आविष्कार दवाओं के संबंध में नहीं हुआ था। तो कोई कोई दवा ऐसी होती है महाराज जो अनेक रोगों पर चलती है। अब देखो, शास्त्र ने कहा कि असत्य पर सत्य और चोरी बेईमानी पर अत्यय और काम पर ब्रह्मचर्य और संग्रह परिग्रह पर अपरिग्रह, अलग अलग दोष और अलग अलग दवा। और यदि झूठ बोलने का अभ्यास है तो सत्य बोलने का अभ्यास करो। लोभ की बात कल मैंने कहा था कि हमारे पास ऐसा निष्ठा है कि लोभ बिल्कुल छूट जाओ, उस नुस्खे का प्रयोग मैं अपने ऊपर भी नहीं करता हूं।